بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الأربع قبل الظهر وبعدها. باب دے پا بیان دے دے کی چی دے ماسپخین دے موزن مخ کی سلور رکاتا کول او ورپسی سلور رکاتا. دا اول سلور رکاتا خو سنن رواتب دی، سنت مؤکدا. او دا ورپسی چی کم سلور رکاتا دی نو پا دے کم اول دو رکاتون رواتب دی او دا دو نفل. قال حدثنا مؤمل بن الفضلی قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار يا حرم على النار. چاچ پابندی وک بسلور رکات باندې ماسپخین نمخ کی او بسلور رکات باندې ماسپخین نفس نو په اور د جهنم باندې بده حرام کړی شي، د جهنم اور لبن وردن نکیږي. قال ابو داود رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول باسناده مثله. امام ابو داود وی چې دا حدیث لکه څنګه نعمان ابن المنذر د خپل استاد مکحول نه روایت کړي، نو دغه شانتی علاء ابن الحارث او سلیمان ابن موسی هم د مکحول نه په دې سند را نقل کړي. مثله د دې حدیث په شانتی. مخکې در لدا وضاحت شوی چې محدثین مثله په کوم ځای کې ذکر کوي، دارنګ نحوه په کوم ځای کې. مثله چې کوم ځای کې د حدیث الفاظ یو شانتی وي او نحوه چې معنا یو وي الفاظو کې اختلاف وي. نو دی روایت کې دا دی چې د ماسپخین نمخ کې سلور رکاتا دارنګ ورپسې سلور رکاتا په دې سوک مواظبت او پابندی وکي نو په اور د جهنم به الله حرام کی. معنا دا ده چې دی به جهنم لنور دن نکیږي، یا دا مقصد او تاویل لکه وردن نم شو نو اور د جهنم به د اعضاء نخوري. لکه صحیح حدیث کې راغلی دی چې حرم على النار ان تاكل مواضع السجود، په اور د جهنم الله دا بنکړي چې د مسلمانانو د سجدو هغه مواضع او ځایونه دي اخري او هغه دي وسوځي. د ګنا د وجه نه کچرته یو مسلمان معاذ الله اور د جهنم لوردن نم شو نو د سجدي هغه ځایونه لبه اور نه رسی. نو یا په حدیث کې ذکر د کل مراد تی نجز د مجازن بالفرض تقدیر معاذ الله کو اور لد گناہونو د وجنه مسلمان دنم شو نو مواضع السجود لبه اور د جهنم نرسی. یا په عموم باندې حمل لچ الله رب العالمین به محفوظ ساتي د جهنم اور لبه نو ور دن کای. د دې حدیث بعض اهل علم تحسین کړه حسن ور لویلی، حکم سند چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کونو په دې کې انقطاع ده. امام نسائی چې کله دا حدیث ذکر کی بیا وی مکحول لم يسمع من عنبسة شيئا، د مکحول شامی د عنبسة ابن ابي سفيان نه سماع نه د ثابت دا غنس احاديث نه دی اوریدلی. امام بخاری رحمت الله علیه نم امام ترمذی په العلل الكبير کې نقل کړي چې د مکحول سماع د عنبسة نه د ثابت دا غنه احاديث نه دی اوریدلی. دارنگی امام ابو زرعا او هشام ابن عمار ویلی دی لکه امام منذری تینا په مختصر السنن کې را نقل کړي. نو دې حدیث په سند کې انقطاع ده. په نور اسانید او طرق سره دا حدیث راغله لکه رستو براشي. نو د دې وجه نه بعضی متأخرین او معاصرین او اهل علم د حدیث تحسین کړي. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی، دارنګ امام نسائی رحمت الله علیه. بعض اهل علم وای چې د ماسپخین نفس سلور رکعت کول په دې کې صحیح مرفوع روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه ده. ابتدا کې سلور رکعت او ورپسې دو رکعت خو سنت موکد دی رواتب پاغي کې صحیح احادیث راغلی دي. خو ورپسې رستو سلور رکعت او بیا پاغي باندې دا حکم بنا کول او دا مرتبه ورکول چې په اور د جهنم باندې بددي صاحب حرام شي نو په دې کې اهل علم او محدثین کلام کړل دي. بهرحال حدیث په فضائل الاعمال کې ده، نو په فضائل الاعمال کې منهج او طریقه د محدثین دا ده چې تشدد نه کوي، په بعض ضعیف اسانی لکم تساهل کوي. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. سلور رکعت د ماسپخین نمخ کې چې پاغي کې سلام ني تفتح لهن ابواب السماء کلاول شي غیل د اسمان دروازې. معنا دا ده چې دغه قبول شي اسمان لته دا اوخیږي، نو د قبول هغه دروازې ور لکلاو شي د عمل قبول شي. نو دې حدیث کې د سلور رکعت د ماسپخین نمخ کې ذکر راغلی، ور سره دادی چې د دې په منځ کې به سلام نی، مطلب دا چې په یو سلام باندې به سلور رکاته. خو اسناد د دې حدیث ثابت نه دی، لکه امام ابو داود رحمت الله علیه وی قال ابو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان. ما لدي يحيى بن سعيد القطان نرى رسيدي دي چې دا امام الجرح والتعديل قال لو حدثت عن عبيده بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. کچرت ما حدیث بیانوله د عبیدنا عبیده ابن معتب الضبی پدوات سرا د دنک وی ما حدیث بیانوله لحدثت عنه بهذا الحديث، نو دا حدیث بمته بیان کړه خو حدیث ته نه بیانوم ځکه ضعیف نه. قال ابو داود عبیده ضعیف، امام ابو داود وی دا عبیده ضعیف نه. قال ابو داود ابن منجاب هو سهم، امام ابو داود وی په دې سند کې چې ابن منجاب راغی د دنوم دی صاحب ابن منجاب، نو سند د دې حدیث ضعیف دی. بعض اهل علم د زنی شواهد د وجنه د دې حدیث تحسین کړه چې د حسن لغیره په مرتبه کې دی، خو قول راجح دا دی چې حدیث ثابت نه دی. د حدیث سند ضعیف نه د عبیده ابن معتب الضبی د وجنه. دا رنګ دا بل راوی چې پکې راغلی قرثع د احمد په وزن باندې، قرثع الضبي الكوفي، بعض دله صدوق ویلي خو قول راجح دا دی چې دیم ضعیف دی. نو د دې دوو راویانو د ضعف د وجنه اسناد د حدیث ثابت نه دی. دا حدیث ابن ماجه دارنګ امام احمد ابن ابي شيبه ذکر کړی. د دې لپاره یو شاهد شته، حدیث د عبد الله ابن صائب رضی الله عنه چې په مسند احمد وغیرہ کې راغلی دی. نو دغه شواهد د وجنه بعض اهل علم تحسین کوي، نو چې حدیث حسن شو بیا قابل د احتجاج دی، نو سلور رکعت به په منځ کې به سلام نی. سلور رکعت خو ثابت دی په احادیث صحیحو کې، خو بیا ور سره دا قید لګول چې دا په یو سلام باندې کلام پدې کې دی. باب الصلاة قبل العصر، دا باب د په بیان د دې کې چې د مازیګر نه مخکې نوافع او تطوع کول. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي ابو المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا صلى قبل العصر اربعا. رحم دیو کې الله پاک سړی باندې چې د مازیګر نمخ کې سلور رکعت وکړ. اسناد د دې حدیث ضعیف ده، ثابت نه ده. محمد ابن مهران القرشی په دغه د اهل علم کلام ده، حافظ رحمت الله علیه وی صدوق یخطی، او ابن عدی رحمت الله علیه وی لیس له من الحدیث الا الیسیر ومقدار ما له من الحدیث لا يتبین فيه صدقه من کذبه. دغه احادیث کم دی، ډیر احادیث نه دی نقل کړي، او کم احادیث چې را نقل کړم دینو پاغه کې د دریشا او د دروغ پته نه لګي. ابو زرعه الرازی رحمت الله علیه وی چې رواهی الحدیث ده، او په دې حدیث باندې ده متفرد شوی، نو دا روایت ثابت نه ده بلکې منکر ده. ابو حاتم رحمت الله علیه دې حدیث لمعلول ویلی. دا حدیث امام ترمیزی، امام احمد او ابن حبان هم په دې سند سره را نقل کړي. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. علي رضي الله عنه ويجي نبي صلى الله عليه وسلم بدا ما زيقرنا مخكي دو ركات كول مخكي روايت كي دسلور ركات ذكر شو قولي روايته چ رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړی دا غچا د پاره چې سلور رکعاته کوي، خو حدیث سندن ثابت نو منکر او ضعیف. او په دې روایت کې فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم را نقل کیږي چې دوه رکعاته به کول، خو دا حدیث منکر دی. ابو اسحاق الجوزجانی چې دا مشهور محدث امام الجرح والتعدیل د دې کتاب د الشجره نو دا غي په اوایلو کې ذکر کړی کدا حدیث منکر دے. ابن المبارک رحمت اللہ علیہ تضعیف کرے دارنگی نور اہل علم و نقادو زکر دے پسند کی عاصم ابن ضمر راغلے او دے یتفرد عن علی رضی اللہ عنہ بے اشیاء تستنکر دا علی رضی اللہ عنہ نبے اغا احادیث او اشیاء را نقل کول چے اہل علم اغا منکر گنی. دارنګه دا دوه رکاتې چې ذکر کړي د دې دوه رکاتو په ذکر باندې متفرد شوی د حفص ابن عمر د شعبه چې څومره شاګردان دی پاغه کې صرف د حفص ابن عمر دوه رکاته ذکر کړي، باقي شاګردان ثقات د شعبه چې دی هغه سلور رکاته ذکر کړي. دا حدیث امام احمد ترمذی، امام نسائی په سنن کبرا کې په مختلفو طرق او اسانید باندې را نقل کړي او ذکر کړی دی چې اربع رکعات رسول الله صلی الله علیه وسلم بسلور رکعات کول د مازیګر نه مخکې. بهرحال حدیث منکر دی د عاصم ابن ضمره د وجنه چې د علی رضی الله عنه نه مناکیر را نقل کړي او پاغي باندې متفرد کیږي. نو نوافل کړه مازیګر نه مخکې سو کوي اجازه ورلښتا، ځکه جایز وقت دی، مکروه وقت نه نه، خو پاغي باندې سمعين ثواب مقررول چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلا د رحمت دعا کړي، یا دا غي د پاره خاص اجر ذکر کول، یا د غيله سنت طریقه ویل، نو پدې کې صحیح او صریح مرفوع روایت نه دراغله. البته د عام روایت لاندې راځي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې د هر دو اذانونو په منس کې مز ده، د اذانونو نه مراد اذان او اقامت ده. نو نوافل کول شي دا عموم د وجنه، خو خصوصا صحیح دلیل پکې نه راغلی. دغه دوا حدیث دي او د دې په اسانی د باندې تاسو کلام واوریدو. باب الصلاه بعد العصر دا باب د په بیان د دې کې چې د مازیګر نرستو نفل کول د دې سه حکم ده، دا ممنوع او مکروه وقت ده. په صحیح احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وقت کې د مزنا نوافلنا منع فرمایلی. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج عن كريب مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن ازهر والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم جميعا أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قریب چې دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما غلام نه دی وی زدي صحابه کرام او عائشه رضی الله عنها لېګلې و ام المؤمنین لا را لویلو چې اقرا علیها السلام په دې باندې زموږ سلام وایا اقرا علیها السلام منا جميعا زموږ د ټولو طرف نه په ام المؤمنین باندې سلام وایا وصلها عن الركعتين بعد العصر او تپوست نو کا چې ما زیګر نه پس دوه رکعات کول لري سه حکم نه وقل انا اخبرنا انك تصلي وقل انا اخبرنا انك تصلينهما ورلوای چې مونږ له خبر را کړه شوی چې ته د مازیګر نه پس دا دوه رکعات کې نفل وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما مونږ له خدا حدیث را رسیدل چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته منع فرمایلی اغه نهي کړی دا ته دوه رکعات کې دا خبر مونږ له را رسیدل فدخلت عليها قريب وزوردن شم په ام المؤمنين باندې فبلغتها ما ارسلوني به نو ما ور لو رسول اغه سچ دی زلي غلم فاغي سلام مي ور لو وي تپوس مي وکو فقالت سل ام سلمى ما له وی لار شه تپوس وکد ام سلمى رضی الله عنها نا فخرجت اليهم روته وم دیلا دي صحابه کرام لو واپس راغله وم فاخبرتهم بقولها نو خبر مي ور کړو د عائشه رضی الله عنها په وینا باندې چې اخو ما له وی لار شه ام سلمى رضی الله عنها نا تپوس وکا فردوني الى ام سلمى بمثل ما ارسلوني به الى عائشه نو دای زه واپس کړم ام سلمې رضی الله عنها له په مثل داغه چې لېګلې وم په غیبان عائشه رضی الله عنها له چې سلام ورلو وای او د دې رکعاتین بعد العصر تبوس دی وکا فقالت ام سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما نو ام سلمة رضی الله عنها را لوي چې ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوریدلیو چې د دینه به منا کولا چه ما زیگر نفس بموز نکوی ثم رأیتوهو یصلیه ما بیا می اوکتو چه دا دو رکات دا ما زیگر نفس کول اما حین صلاه ما فا انهو صل العصر او سور لأم سلم رضی اللہ عنها تفصیل ذکر کئی وی هر چه ما کلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتلو چه دا دو رکات کول فا انهو صل العصر دا ما زیگر موز کرو ثم دخلا بیا زما کور لرادن نشویو وعندي نسوة من بني حرام او زما سره پکور کې سزنانه وي د بنو حرام قبيله من الانصار د انصارنا دا د جابر رضی الله عنه دي قبيله وا دغه قبيله سزنانه ما سره پکور کې وي د انصارو فصلىهما النبي صلى الله عليه وسلم دا دو رکعات مسکول د مازیګر نفس فارسلت اليه الجاريه ما ور لوینزا او خادمه لیګلی وا فقلت قومي بجنبه ما ور لوي او درګد نبی صلى الله عليه وسلم اڑخلا فقولي له نور لوايا تقول ام سلمه يا رسول الله اسمعك تنهى عن هاتين الركعتين واراك تصليهما ور لوات ام سلمه وي رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تانه مونږ ورېدلی چې د دې دوه رکاتو نه منه کې بعد العصر او اوس متوقته چې تاسو موس کوي منه مون فرمایلی او فعلن کويم فاین اشار بيده او وینزل میوي که رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې تعالی اشاره او کفستاخری عنه بیا ته رستو شزګه په موز ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم قالت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی ففعلت الجاریه نجاری او د غوینځ داکارو کو سله چې ملي غلې وا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تپوسو کو فاشار بيده ول پلاس اشاره وک فاستاخرت عنه ندار رست شو داینا فلما انصرف هر کده چی غید موز نفارق شول قال يا ابنه ابي اميه نوې فرمایل اد ابو اميه لوري داد ام سلمي رضي الله عنها والده ابو امیہ چې دا غنوم حذیفه بعضی وینو می سهیل ابن المغیره المخزومی دای کونیه او ابو امیہ چې دا ابو امیہ لوري سالت عن الركعتين بعد العصر تاخذ د دوو رکعاتونو ته پوسو کو مازیګر نه پس دا ولي ما وکل انه اتانی ناس من عبد القيس بالاسلام من قول من قومهم یقینا راغلی او مال خلق د عبد القيس قبيله نه چې اسلام راوړو دا غي قوم اسلام روړو د عبد القيس قبيله وفد راغله او فشغلوني نزي مشغول کړم عن الركعتين اللتين بعد الظهر دا غد دو رکعاتونه کم چې د ماسپخین نه رسو دي سنت مؤکد فهما هاتان نما دغه دو رکات قضا کول اغه دو رکات د ماسپخین را نه پاتې نو د مازیګر نه پس مې دغه کول ورن نور ما منه فرمایلی چې د مازیګر نه پس مز ممنوع ده او منهی عنه ده. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی بلکې دا روایت د متفق علی ده بخاری او مسلم ذکر کړای. نو دې حدیث کې دا بیان وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت قضا را ګرځولیو. نو په حدیث کې یو مسله دا ده چې د سنت او قضا هم ځان له انفرادن شته، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد العصر قضا را ګرځولا، دا د محققین او محدثین قول ده. دویمه مسله په حدیث کې دا ده چې قضا په اوقات مکروهو کې را ګرځول شي، منهی عنه او مکروه وقت ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې د رکعتین قضا را ګرځولې دي. د دې وجنه د اهل علم په دې مسله کې اختلاف ده، او دا فقهي اختلافي مسله ده چې آیا فواید چې کوم منځونه د انسان نفوت شوی نو دا په اوقات مکروهو کې را ګرځول شي کنا. اجمالا اوقات مکروهه درې دي، یو کله چې نور راخیږي، دویم کله چې نور بالکل د اسمان په منځ شي وقت الزوال چې ورلوي، او دریم کله چې نور ډوبېږي عند الغروب. دا اجمالا درې اوقات شول. تفصیلا دو پکې اهل علم نورم اضافه کوي، یو د سار موس یو شو داغې نه رستو، ځکه حدیثو کې راغلي رستو باب کې براشي چې دغې نه منه راغلي چې د سار موز نه پس چې کله سار روخته صرف دو رکعت سنت دي ورپسې فرض دي، دینه پس بیا موس کول ممنوع دي. صرف دغه اختلاف پکې مخکې ذکر شو چې آیا دغه سنت کده چا نه پاتې شوی نو دا د موس پسې سمدستی را ګرځول شي کنه، باقی عام نوافل موافل پکې ممنوع دي. مسله اختلافي د رستو به ذکر شي. دارنګه د مازیګر نه رستو چې مازیګر موضوع شي نو داغې نه رستو نوافل کول څنګه دي، نو دا ممنوع وقت ته. نو دا پنځه اوقات مکروهه تفصیلا او درې اجمالا. په دې کې د اهل علم اختلاف دي چې آیا فواید په دې کې را ګرځول شي کنه. نو د اهل ظواهر داود ظاهری رائے او مذهب خو په دې کې دا دی چې په دې کې مطلقاً مزجائز دی، او دا د بعضی صحابه کرامو مذهبم دی، خو کېدې شي اغه له نهي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسیدل چې په صحیح احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اوقاتو کې د مزنه منع فرمایلی ده. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې نوافل دو قسم دي، یو زوات الاسباب بل غیر زوات الاسباب. نو کوم نوافل چې زوات الاسباب دي داغه سبب موجود وي، لکه انسان او د سکو تحیه الوضو کوي، یا مسجد لوردن نشو تحیه المسجد کوي، یا په دغه وخت کې طواف کوو طواف غد ورکات کوي، نو زوات الاسباب وی په دې مکروه اوقات کې مکول شي. درم مذهب پکې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې غم مطلقاً د دې د ناجایز والی قائل دی. راغی مذهب دا دی چې په اوقات مکروه او کې هر یو مسکاغه نفل وی، کله چې نه سنت پاتې شي، د سنت خو اسه مغه قائل نه دی چې قضا یې نشته، نو داغي ادا کول په دې اوقاتو کې دا ممنوع او مکروه دی. علاوه د عصر اليوم نه کنور وای زیړ شوم نه، نو د غرضی مازیګر موس پکې ادا کول شي او باقی پکې نشي ادا کول. امام مالک رحمت الله علیه دا وای چې نوافل پرې کې ناروا دي، فرایض پکې ادا کول شي. که فرض موس د چانه قضا شوی نو په دې اوقات مکروه او کې د اغه ادا وای کول شي. دا حدیث د عائشه او د ام سلمی رضی الله عنها چې دلته مصنف رحمت الله علیه ذکر کو، د دې په بعضی طرق صحیحه او کدام راغلی چې عائشه رضی الله عنها وی چې بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه رکعاتونو باندې دوام او مواظبت کولو. د مازیګر نه پس چې دا دوه رکعات وګل د دې وجې نه چې د ماسپخین اغه تنه فوت شوی، نو بیا به نبی صلی الله علیه وسلم په دې دوام کول، وی مازیګر نه پس به زما کور لرادن نشو نو دوه رکعات به کول. جمهور اهل علم دا حمل کړی دی په خصوصیت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې، چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی چې د مازیګر نفس اغه په دې مز باندې دوام کولو. ځکه په صحیح اسانید سره د متفق علی پر روایتو کې راغلی چې اغه په دې اوقاتو کې د مز نه منع فرمایلی، نو یو طرف له منع فرمایلی او فعلا نه کین، نو دا په دې دلیل چې دا غي خصوصیت او امت منع کړي او پخپلې کړي. رستو با روایت دا عائشه رضی اللہ عنها رام شی چی داغی مولا و غلام زکوان نقل کئی داغینا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با یصلی بعد العصر و ینها عنها، ما زیگر نفس بے پخبل موس کولو او منیمتی نفرمائی لی دا امت بے منی کولو، و یواصل و ینها عن الوصال، پخبل بے وصال کولو روجی بے پیدر پے نیوی پر لپسے او امت منہ کڑے. مصنف رحمت اللہ علیہ بے ذکر کی خو روایت منکر دے، سند ضعیف دے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ پزاد المعاد کی ذکر کری چے سنن رواتب دا پا اوقات النہی کی ادا کول د نبی صلی اللہ علیہ وسلم او د امت دوارو دا پار دا جائز دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ادا کری زکا ام سلمی رضی اللہ عنہ لے ویلیو چے دا دو رکاتا میں زکا کول چے مانا دا ماسبخین دو رکاتا پاتی شویو، نو دا حکم عام دی د امت د پارم د نبی صلی الله علیه وسلم د پارم. او هر چې په دې دوه رکعاتونو باندې بیا مداومت او مواظبت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم به همیشه کول، نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی، دا غیر خصوصیات نه دی. دا په دې مسله کې د ابن قیم رحمت الله علیه تحقیق دی. باب من رخص فیهما اذا كانت الشمس مرتفعه. باب دې په بیان د دې کې چې بعض اهل علم د دې اجازه ورکړه چې دا دوه رکعاتونه بعد العصر کول شي، اذا كانت الشمس مرتفعه کله چې نور پورته صفا او رڼا لاخکاری زیړ شوی نی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الاجدعي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. نبي صلى الله عليه وسلم من كرد هذا مسكول نمازيگر نفس إلا والشمس مرتفعة، مگر فأغا حالت كي چنور لا پورت زير شويني نبيا جائز دي. نباز أهل علم لكد أهل الزواهر قول در لمخ كي ذكر شو چې هغه په دې اوقاتو کې د موزه او د نوافل قائل دي، داوود ظاهری و غیره رحمه الله. نو د دې حدیث نه دلیل کوي، دلیل نسی استدلال کوي. خو عام اهل علم شارحین وایي چې د دې حدیث معنا دا ده چې نهى عن الصلاة بعد العصر الا والشمس مرتفعة، چې نبی صلی الله علیه وسلم د موز نه منع فرمایلی ده کله چې د مازیګر وخت داخل شي، مګر په هغه حالت کې چې دا نور لا پورته وي. دا وایي د مازیګر د مز بارکه ده چې فرض مز د چا نه پاتې وي تراغه پوری ادا کول شي بلا کراهته، چې نور لا صفا سوتره ولاړی زیړواله پاغې کې نی راغله، تغییر پکې نی راغله. په لفظ د نسائی کې دا سی راغلی الا ان تكون الشمس بيضاء نقيه مرتفعه، جنور لا تک سپینی صفائی پورتی. نو مراد د دینه د مازیګر اغه فرض دی، نوافل تنه نه دی مراد. امام طحاوی رحمت الله علیه ذکر کړي چې علی رضی الله عنه د مازیګر نه پس دوه رکعات کول مکی ل روانو، عمر رضی الله عنه ورسره، فتغیظ علیه فقال والله لقد علمت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان ینهانا عنهما. عمر رضی اللہ عنہ ول غوسه شو ور لوی تعالی پته ده قسم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به مونږ د دینه منکول چې مازیګر نه پس به مونږ او دا دوه رکعات نه کوي. دارنګ روایت د علی رضی اللہ عنہ امام طحاوی ذکر کړ چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی دبر کل صلاه رکعتین الا الفجر والعصر، د مازیګر نه د هر مونږ نه پس به نبی صلی الله علیه وسلم دوه رکعات کول، خو د سار او د مازیګر نه رستو به نه کول. نو د دې احادیث نه دا معلومیږي چې دا حدیث د علی رضی الله عنه کم دی چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړی دا محمول په فرض مز باندې، چې نور کله صفای نو مز بلا کراهت د مازیګر جایز دی. د دې حدیث د اسناد رجال ټول ثقات دي علاوه د وهب ابن الاجدع الخارفي الكوفينا چې د ابن سعد رحمت الله له په خپل الطبقات کې په اوله طبقه د اهلي کوفه کې ذکر کړي په تابعین د اهلي کوفه کې په طبقه اولا کې ذکر کړي او بیا ویلي کانه قليل الحديث د لګو احاديث والو د دنا عامر الشعبي دارنګ هلال ابن يساف د ایتره احاديث روایت کړي دي ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړي دارنګ د توثیق امام عجلی کړي نو اهل علم د دې حدیث تصحیح کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کې د حدیث لحسن وای او ابن العراقي رحمت الله علیه په طرح التثریب کې حدیث لصحیح وای د دې یو بل سند همشته چې تقویت په ور لملاویږي د روایت لا امام احمد رحمت الله علیه په صحیح په اسناد حسن سره په خپل مسند کې ذکر کړی نو اسناد د حدیث په مرتبه د حسن کې دی علی اقل تقدیر او معنا د حدیث دا ده چې کوم تاسو واورید چې دا حمل په فریضه باندې قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في اثر كل صلاه مكتوبه يصلي في اثر كل صلاه مكتوبه ركعتين الا الفجر والعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم موس کولو د هر فرض موز نه رستو دو رکاته مگر د سار او د مازیګر نه رستو بین کولو اسناد د دې حدیث سید عاصم بن ضمره السلولي الكوفي ابن المديني دارنګ ابن سعد امام عجلی و غیره توثیق کړه باقی رجال ثقات تي مخکې ذکر شول چې عاصم با د علی رضی الله عنه نه بعضی مناکیر را نقل کول خو په دې ځای کې دا روایت منکر ځکه نه چې په دې باندې متفرد شوی نه د علی رضی الله عنه نه په نورو اسانید باندې را نقل دي د دې حدیث ظاهرا د ترجمة الباب سره مناسبت نشته ترجمة الباب کې خدا دی چې چا اجازه ورکړې د دې دوو رکعاتونو بارکه نمازیګر نفس چنور لا ولاړ وی اعلان کې دا روایت دا غي برعکس ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر فرض مز نه پس رکعتین کول مگر د ساره او مازیګر نه رستو قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابانو قال حدثنا قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون گواہی کړي زما سره سسړو چې غي زما خوخ دي فيهم عمر بن الخطاب چې پاغي کې عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهم عندي عمر په دې ټولو کې چې زما ډېر خوخو هغه عمر رضي الله عنه دې ټولو صحابه کرام سره گواہی کړي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس مز بنکیږي د سار د مز نه پس تر دې چنور روخیږي د دې نه پس مز ممنوع ده ولا صلاه بعد صلاه العصر او مز نشته د مازیګر نه پس حتى تغرب الشمس تر دې چنور ډوبشي دا دوه مکروه اوقات په دې حدیث کې ذکر کیږي د سار د مز نه پس تنور راحتو پوری دارنګ د مازیګر د مز نه پس تنور ډوبېدو پوری اسناد د دې حدیث سیده دا روایت د متفق علی ده قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن ابي سلام عن ابي امامه عن عمرو بن عبسه السلمي انه قال ابو امامه چې د نوم سدي ابن عجلان په صوات سره سدي ابن عجلان د عمرو بن عبسه رضی الله عنه چې د کنیه و ابو نجيح مشهور صحابي ده مکه مکرمه کې ایمان راوړو او د احد نه پس بیا هجرت کړه مدینه منوره اله دا صحابي وای قلت یا رسول الله ما ویلو چې یا رسول الله ای الليل اسمع د شپې په کوم اوقاتو کې دعا ډېر قبليږي د استجابت د فارغه اولا وقت ده د شپې د استجابت د فار اولا کوم وقت ده ای الليل اسمع ای ساعات الليل ارجع للدعوه واولى للاستجابه قال جوف الليل الاخر نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د شپې د منز اخیرنه یسا یعنی اخر ایسه چې د شپې کوم ده فصلی ما شئت موس کا وس مر چې دی خوخه شي فان الصلاه مشهوده مكتوبه یقینا دا موس چې ده مشهوده ملائک دی له حاضریږي او مكتوبه معنا ده یكتب اجرها د دې اجر لیکل کې دی شي حتا تصلی الصبح تر دې چې تد سار موزو کې د دې نه ظاهرا معلومیږي چې د طلوع الفجر نفسم نوافل جایز دي. اعلان کې حدیثو کې راغلي دي چې کله نور روخته د طلوع الفجر نرستو نوافل موافل نشته، صرف د سارغه دوه سنت دي، بیا به ورپسې فرض ادا کیږي. او په دې کې دا دي فان الصلاه مشهوده مكتوبه حتى تصلي الصبح، ته د شپې په اخر کې موس کوا کوا تر دې چې د سار موس کې، یعنی د سار تر موزه پورې تخپل نوافل جاری ساته. نو جواب اهل علم دا کوي چې دا په دغه وخت کې مباح بیا رستو نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منع فرمایلی، ابتدا کې جایز خو بیا رستو دا حکم راغی او منع وشو چې د سار د طلوع نه پس طلوع الفجر نه بعد د رکعات الفجر نه علاوه نور نه دی جایز، دا غی نه منع او نهی دا. ثم اقصر، بیا ته د موز نه بند شه حتی تطلع الشمس تر دې چې نور روخی جی. فترتفع قیس رمح او رمحین، نو دا راپورته شي په اندازې د نیزی یا د دوو نیزو. نور راپورته شي قید رمحین او رمحین اندازه علما او په اوقات سره دا ذکر کړی چې لس یا پنځه لس منټه تیر شي نور روچت شي. نو دغه وخت کې موز مکه وشي دا ستیم نور راخیږي او د دوو نیزو په مقدار شوی لانی ولی فانها تطلع بین قرنی الشیطان، ځکه دا انور چې د راخیږي په من د دوو خکرونو د شیطان کې. حدیث کې دادی چې د شیطان خکرونه شته او د قرنین نه مراد یا حقیقتا دغه دوه خکر دي او یا تینا مراد دغه د سر د ناحیه دي چې د سر د یوې ناحیه او د بلې ناحیه د ناحیتین په منځ کې د انور راخیږي. دی وې انور له مخامه خودریږي چې کوم عباد الشمس دي د انور عبادت کوي، نو چې وې دغه سجده مال امراشین ور له مخامه ولاړی او د خپل سر ور له مخامه کړی، نو د عباد الشمس غ سجده یو قسمه د لمرازي. او حدیث یا په حقیقت حمل له چې د قرنین دي یا د قرنین نه مراد ناحیته الراس دي، ځکه دا انور راخی دی په غمن د دوه خکرونو د شیطان کې. و یصلی له الکفار او مسکی دی له کفار. ثم صلی ما شئت، بیا مسک و سمره چې دی خوخه شي. فان الصلاه مشهوده مکتوبه، ځکه دا مسجد ملائک ور له حاضری کې او اجر لیکل شي. حتا يعدل الرمح ذله، په روایت د مسلم کې داسې الفاظ راغلي حتا یستقل الظل بالرمح، تر دې چې مستقل دریږي دا سوره بالرمح پاغا نیزه باندې. معنا دا ده چې نور بالکل د اسمان په منځ شي، د زوال وقت شي، نو په دغه وقت کې د موز نه بند شه. ثم اقصر، بیا د موز نه بند شه په دغه وقت کې. فان جهنم تسجرو، په دغه وخت کې دا جهنم ګرمول شي. وتفتح ابوابها، او داغي دروازې کولاول شي. او شارحینو ذکر کړی چې د دې وخت سره د جهنم د ګرمېدو غو ذکر ذکر راغی چې عباد الشمس کفار په دغه وخت کې د نور عبادت کوي، نو داغي د پاره جهنم په دغه وخت کې ګرمول شي، دروازې کولاول شي. نو مناسبت په دې اعتبار سره ده چې په دغه وخت کې کفار د نور عبادت کوي، نو الله رب العالمین ورله د جهنم غ دروازې کولاو کی. فاذا زاغت الشمس، وکړه چې نور مایل شي زوال شي. فصل ما شئت، نو مسک و سمره چې دی خوخه شي. فان الصلاه مشهوده، دی مزل ملائک حاضرېږي. حتا تصلي العصر، تر دې چې ته مزد مازیګر وکې، تر مازیګر پورې نوافل کوه لګیایا، دا وخت درلا مفتوح د اجازت ته. ثم اقصر، بیا د مزد نه بند شه. حتا تغرب الشمس، تر دې چې نور ډوب شي. مازیګر نه پس تر ماخام پورې بیا ممنوع وقت دی. فانها تغرب بین قرنی شیطان، ځکه دا ډوبېږي په منځ دغه دوه خکرونو د شیطان کې. ویصلي له الکفار، په دغه وخت کې کفار دی له موس کوي، د دې عبادت کوي. وقص حدیثا طویلا، راوی وی چې زما استاد مالا اوږد حدیث بیان کو. قال العباس، عباس ابن سالم چراوی دے حدیث دے وی ہا کذا حدثنی ابو سلام دارنگ حدیث بیان کرے مال ابو سلام دا ابو سلام نمو الاسود دا نمو ممتور ابو سلام الاسود نمو ممتور دا ثقہ دے حبشی و دے وی مالا دارنگ حدیث بیان کرے عباس وی مالا حدیث بیان کرے ابو سلام عن ابی امامہ دا ابو امامہ سدی ابن عجلان الا ان اخطئ شيئا مگر دا کز پدی کی خطا کی گم لا اريده وما ارادنی کڑی معنا دا ک ما باندې خطا او نسیان راضی او ز پدی حدیث الفاظ کی خطا شویم بلا اراده فاستغفر الله واتوب الیه نز بخنه غواړم د الله نه توبه ورلو باسم. اسناد دی حدیث سید رجال ثقات نی امام مسلم رحمت الله علیه مطولا ذکر کړه دارنګ امام ترمذی مختصرا روایت د مسلم چې کوم متول راغله پاغي کې دا نشته چې ايو الليل اسمع او دارنګي د جوف الليل الاخر ذکروم پکې نه راغله. نو په دې حدیث کې درې مکروه اوقات ذکر شول چې پاغي کې مسکولونه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي منا کړو. یو چې د سار مز ویو کې نو تر نوره پورې بیا مز مکه وتر دی چې د دوو نیزو په اندازې یا د یو نیزې په اندازې نور را پورته شي. دارنګ کله چې زوال کیږي په دغه وخت کې مزمه کوا دارنګ انور چې کله ډوبېږي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا قدامه بن موسى عن ايوب بن حسين عن ابي علقمه عن يسار مولى بن عمر قال راني ابن عمر يسار چې داد عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما غلام د دی ویزه ابن عمر رضي الله عنهما کتلوم وانا اصلي بعد طلوع الفجر او ما مسكول نفل مكول دسار دراختونه پس. فقال يا يسار نمالو اي يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ لروته جمعات لا او مونږ د مسکول دات چې کوم نفل کې. فقال نو فرمایل ليبلغ شاهدكم غائبكم چکم پتا سو کې حاضرین دین وغه غایبین ولدا خبر او رسي لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين د سار راخته نه پستا سو مکوي مز مگر دو رکعات سجدتين نه مراد دو رکعات د سار غ سنت دین علاوه نور نوافل مکوي. بعض اهل علم د دې حدیث د شواهد او د مختلف اسانید او د طرق د وجنه تصحیح کړي خدا اسناد چکم مصنف رحمت الله علیه ذکر کړه دا ضعیف دی. د دې په سند کې ایوب ابن حسین راغله امام ترمذی محمد ابن الحسین ذکر کړي او دا خبره سید چې د نوم محمد ابن الحسین دی امام دارقطنی رحمت الله علیه وی مجهول داراوی مجهول له نو د ایوب ابن حسین یا د محمد ابن حسین د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دی. دا حدیث امام ترمذی په خپل جامع کې ذکر کړي ابن ماجه په سنن کې امام ترمذی رحمت الله علیه چې دا حدیث ذکر کی بیا وی حدیث ابن عمر حدیث غریب دا حدیث غریب دی بیا وی وهو ما اجمع عليه اهل العلم كره ان يصلي الرجل بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر اجماع اهل علم دا دای مکروه ګڼلی دي چې کله نور کله سار روخته نو د طلوع الفجر نفس بیا د سنتنا علاوه نور نوافل جایز نه دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تلخیص الحبیر کې وایي چې امام ترمذی رحمت الله علیه کوم د اجماع داوه چې کړی دی نو دا عجیب خبره ده. اجماع را نقل کول په دې مسله باندې دا عجیب او غریب خبره په دې اعتبار ده چې د اهل علم په دې مسله کې مشهور اختلاف ده. بعضی اهل علم په دې وخت کې د نوافل قائل دي او بعضی نه دي قائل چون کې حدیث پکې ضعیف راغلی دی نو د کوم اهل علم په نيز باندې چې دا حدیث ضعیف دی ثابت نه دی وغي په دې وخت کې د نوافل د تجویز قائل دي چې دا جایز دي او کوم اهل علم چې حدیث د طرق او د شواهد د وجنه د حسن یا د صحیح په مرتبه کې راخلي نو هغه وایي چې په دې وخت کې مسکول مکروه ني. بیا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی وفي المساله خلاف مشهور مشهور اختلاف دی په مسله کې. ابن المنذر رحمة الله عليه دارنگ نور دغه اختلاف ذکر کړي. حسن بصري رحمة الله عليه وی لا بأس به طلوع الفجر نفس کسوک نوافل کوي نو پدې کې څه حرج او ممانعت نشته. امام مالک رحمة الله عليه دا غره یدا و چې د چانه صلات الليل تهجد قيام الليل پاتې شي نو پدې وخت کې ادا کول شي چې سار طلوع الفجر اوشو او د سنت نه مخکی ادا کوي، یا د سنت او د فرض په منځ کې ادا کوي. محمد ابن نصر رحمت الله علیه په قیام الليل کې په دې کې اوږه تفصیل کړي او د اهل علم مذاهب نقل کړي او د دې حدیث طرق را جمع کړي. حافظ رحمت الله علیه وی طرق د دې حدیث چې راکم مصنف رحمت الله علیه د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ذکر کو، یقوی بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على الكراهه. دا طرق چې یو بل راجم شي نو په دې دلالت کوي چې د حدیث اصل شته حجت نیول په دې باندې صحیح دي چې په دې اوقاتو کې نوافل کول مکروه دي. د طلوع الفجر نفس قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها. أبو إسحاق د أسود أو د مسروق رحمهم الله ننقل كي دا دواروي جمون قواهيك وبعائشة رضي الله عنها باني أنها قالت جدي فرمايليني ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. نو يورز چې نبی صلی الله علیه وسلم بد دې کور لرا د نکیدو مگر دو رکعت به کول د مازیګر نه رسو دو رکعت باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دوام او مواظبت کول. او وجه مخکې ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم نه دو رکعت د ماسپخین پاتیو، نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا په کور کې دا ادا کړ، دا غیر رستوی بیا په دې دوام شروع کړ، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې به کوم عمل شروع کو پاغي بیا مداومت او همیشواله کولو. دا همیشواله دا غي تخصیص دی لکه ابن قیم رحمت الله علیه په حواله مو ذکر کړ. او د امت او د نبی صلی الله علیه وسلم دواړو د پاره دا حکم عمومی او کده چانه منځونه فوت شي سنت نه فوت شي یا فرض نه په دې اوقاتو کې ادا کول شي. اسناد دې حدیث صحیح دی، روایت دې متفق علیه. قال حدثنا عبید الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشه رضي الله عنها انها حدثته. عائشه رضي الله عنها دې خپل غلام ذكوان له حدیث بیان کړي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذكول دمازيگر نفس وينها عنها او امت بيتنا من نقول ويواصل وينها عن الوصال. دارنگ پی در پی به روجی نی وصال به کول او امت به دو وصال نه شفقتن من نقول. دې حدیث په اسناد کې محمد ابن اسحاق راغله اغاث صدوق او مدلس ده، او په دې ځای کې دا روایت په عن سره را نقل کړي. نو د ابن اسحاق د تدلیس او د عنعنی د وجنه اسناد د حدیث ضعیف ده، باقی رجال ثقات دي. اصل کې دا حدیث د عائشه رضی الله عنها امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیهم ذکر کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د صلات بعد العصر بارکی. خو پاغي کې دا نشته چې نبی صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړي، دارنګه د وصال نه منع کړي. نو حدیث سره دا الفاظ ذکر کول چې وینها عنها د دې صلات بعد العصر نه به منع کوله پخپل به کول، دارنګه حدیث سره دا ذکر کول چې وصال به پخپل کول امت به منع کول. اهل علم ذکر کړي چې دا ذکر ور سره منکر دي. او د نهي عن الوصال حدیث هم امام بخاری او مسلم ذکر کړي، خو په دې سیاق باندې نه. د عروه هغه د عائشه رضی الله عنها نه حدیث نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل وصال کول امت به منع کول. دا نهي او منع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال نه شفقتن وا. او وصال دی لوي چې انسان یو روزو نیسی بل رزم ور پسې روزه کوي او په دې منځ کې افطار او روزه ماته نه کوي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.